pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. Jest ich teraz 111. Po południu w Warszawie wyląduje pierwszy samolot z Polakami w ramach rządowej akcji Lot do domu. Uroczystości Wielkiego Tygodnia z udziałem papieża w tym roku bez wiernych. Ministerstwo Zdrowia informuje o 7 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W sumie w Polsce zanotowano ich dotychczas 111. 3 zakażone osoby zmarły. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Sylwio, co wiemy o nowych przypadkach zakażenia? Potwierdzone przypadki dotyczą 2 osób z województwa mazowieckiego, jednej osoby z Leżajska w województwie podkarpackim, jednej osoby z Kielc, jednej z Ostródy, z Wrocławia i jednej osoby z województwa lubelskiego. Od północy do odwołania Polacy, którzy wracają do kraju, są poddawani przymusowej kwarantannie. Kwarantanny nie muszą odbywać osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale na co dzień pracują w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego, na przykład autobusów. Kwarantanna obowiązuje 14 dni od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Osoby powracające z zagranicy przekazują Straży Granicznej dane dotyczące adresu, pod którym będą odbywać kwarantannę. Sylwia Białek, dziękuję za informację. O tym, jak możemy starać się uniknąć zakażenia, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Przede wszystkim trzeba zachować bezpieczny dystans od innych osób. Tak naprawdę mówi się 1,5 metra i 15 minut. Bliższe spotkania są niezalecane. Dłuższe spotkania tego typu face to face powyżej 15 minut niezalecane. Jak ktoś na nas kicha, kaszle, tworzy taki aerozol. I to jest w odległości 1,5 metra na pewno 98-99% zakażeń. W związku z zagrożeniem od północy granice Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Powróciły kontrole. W Cieszynie, Boguszowicach do Polski przyjeżdżały głównie ciężarówki, których kierowcy byli sprawdzani. Temperaturę i kazali mi pisać kwestionariusz. Na wszystkie dane moje, firmy, no i podać osobę kontaktową w razie czegoś. Skąd pan wraca do Polski? Ze Słowacji. Codziennie, nie? W tej z powrotem, tak żeby miał podobną codziennie kontrolę. Dla mnie to jest niecodzienna sytuacja, także no i myślę, że władze podjęły słuszną decyzję o takim zakazie. Prosta reakcja łańcuchowa, no to gdzieś to trzeba uciąć. Do Polski nie mogą wjeżdżać obcokrajowcy. Od tej zasady są pewne odstępstwa, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Dotyczą one m.in. cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy posiadający kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski. Wjeżdżający muszą przejść obowiązkowo 2-tygodniową kwarantannę. Ograniczenia w przekraczaniu granicy mają potrwać 10 dni. Zawieszono też międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały wszystkie regularne połączenia na 14 dni. Linie Ryanair zawiesiły rejsy do i z Polski do końca marca, a Wizz Air do odwołania. Przed 13 w Warszawie wyląduje pierwszy samolot z Polakami, którzy chcieli wrócić do kraju z zagranicy w ramach akcji uruchomionej przez rząd, mówi rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Inauguracją programu Lot do domu będzie przylot samolotów o godzinie 12.55 z Londynu do Warszawy. Pierwszy rejs został zapełniony bardzo szybko. W tym momencie analizowane są możliwości wykonywania kolejnych rejsów także w tym kierunku. Osoby, które chcą skorzystać z programu, muszą zapisać się na powrotny lot na specjalnej stronie Polskich Linii Lotniczych. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystości Wielkiego Tygodnia z udziałem papieża Franciszka odbędą się bez obecności wiernych, poinformowała o tym prefektura Domu Papieskiego. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w historii. W krótkiej nocie prefektury jest mowa o fizycznej nieobecności wiernych podczas uroczystości z powodu wyjątkowej sytuacji epidemiologicznej na świecie. Ponadto w komunikacie znajduje się informacja, że do 12 kwietnia, czyli do dnia Wielkiej Nocy włącznie, niedzielne południowe modlitwy Anioł Pański pod przewodnictwem papieża i środowe audiencje generalne będzie można śledzić wyłącznie w streamingu na stronie internetowej Watykańskiej Agencji Informacyjnej. Nie jest jasne, jaki przebieg będzie miała

Zostań w domu z Trójką. The

Zachęcamy, by Państwo pozostali w domach, nie wychodzili i słuchali Trójki oczywiście, nie warto się narażać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.